İstanbul için imsak vakti. Faizsiz sistemi Türkiye'ye getiren Albar Akatürk, bereketli Ramazanlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة الله أكبر الله.